memòria que fa André. André per a Piatti, és bona per a Piatti, Piatti per a l'esquerra, Piatti que li pega, el dos tens cau a terra, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal sobre Piatti. Sobre Pablo Piatti, llançava a porta, rebotava Fabrizio, arribava el mateix Piatti a la pilota, és agranat pel defensor i és penal favorable al València. València tenia que córrer i el que estava fent a l'esgara és córrer. André ha vist molt bé com es demarcava Piatti, pilota. Ui, el tira Parejo, Exacte, això anava a dir Parejo o Negredo, anem a veure. Parejo, Parejo. Va Dani. En el 15 de la segona part, 60 de partit. Penal sobre Piatti. Oportunitat per obrir la llanda. Silenci en Mestalla. Va el capità, va el deu, va Dani Parejo, el de Coslada. Intenta Lopo posar nerviós a Dani Parejo. Juan Franco. Fabrizio, el porter davant. Liu conta la sintonia de la 97.7 ràdio. Parejo contra Fabrizio per al 1-0. Va Fabrizio, baix de pals i va Parejo en la carrera. Espera l'ordre d'Álvarez Izquierdo. Ahí va Parejo, li va pigar a la pilota. ¡Gol! Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el 15 per a 16 de la segona, en el 60 per a 61, l'apertura d'André Gómez per a Piatti, acaba en un tir a porta que rebutja malament Fabrizio. Arreplega el rebuig Pablo Piatti que cau a terra. És agranat per el defensa. Álvarez Izquierdo xiula màxima pena. No desaprofita Dani Parejo per a fer el seu nou gol en la temporada i avançar al València en el marcador. 16 per a 17, 61 per a 62 de la nit en Mestalla. València, Parejo 1, Deportivo de la Coruña 0.